عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان همیشه همراه برنامه‌ی بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 13 آذر 1389 خورشیدی برابر با 4 دسامبر 2010 میلادی تا ساعت 12:30 میزبان شما عزیزان هستیم. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطرافان برنامه‌ای متنوع پخش میکند. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 11 بامداد. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. شما در ضمن می توانید برنامه‌های ما را از طریق تارنمای ایرانینفو.دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. شما می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. شما می توانید از تارنمای ما iraninfo.deco هم بازدید کنید. میپردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. گزارشگران بدون مرز در آستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 طی بیانیه اعلام کردند که در مذاکرات هسته‌ای وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران را فراموش نکنند. دولت فدرال کانادا قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور را ارزیابی کرده است. خطر جدی صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی خانم زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی. اسناد افشا شده ویکیلکس در مورد مأموریت‌های سپاه قدس، سپاه پاسداران در عراق و تلاش رژیم جمهوری اسلامی در مورد جستجوی اورانیوم در آمریکای لاتین. دانشیان ایران در تدارک برگزاری مراسم 16 آذر روز دانشجو هستند. در 8 ماه اول سال 89 خورشیدی 170 نفر در ایران اعدام شدند. پارلمان آلمان درباره نقض حقوق بشر در ایران بیانیه‌ای صادر کرد و همچنین حکم اعدام کشیش مسیحی یوسف ندرخانی ابلاغ شد. اعتراض فدراسیون بین‌المللی کارگران به صدور حکم زندان برای رئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه. 16 زندانی سیاسی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند به احکام زندان خود اعتراض کردند. 14 ایرانی که برای زیارت به عراق رفته بودند در تصادف 2 اتوبوس در عراق کشته شدند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز 13 آذر، روز مبارزه با سانسور، خواستار برقراری آزادی بیان اندیشه در ایران شدند. 50 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تهران به 1 ترم تحصیلی محروم شدند. آتش سوزی در جنگل‌های شمال از جمله گیلان و مازندران و گلستان ادامه دارد. و کانون نویسندگان ایران به مناسبت 12 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده طی بیانیه‌ای یاد این دو نویسنده و مترجم قتل‌های زنجیره‌ای را گرامی داشته و به ندادن اجازه به برگزاری مراسم بزرگداشت آنها اعتراض کردند. رخ نقش سرخ بالدار در این شبهای بیمخت ها سبت سبت آتیش بیار خود خود سفر سبک به سخاب سهر به این همه نادرویشی میخنده با چشمای پر شمایی که دل به مهر دارید. با گفته ای از آندر مارو برنامه امروز رو تقدیم شما عزیزانی که در این سالها از ما حمایت کردید، با ما بودید، و شما دوستان جدید و نازنین که بتوانیم با آگاهی ها از اطرافمون همدیگر رو خبر کنیم. نیازی نیست که به جهان برویم، به دهکده جهانی می رویم، چون جهان خیلی کوچیک شده. میخواستم با گفته ای از آندرو مانرو برنامه رو شروع کنم. زندگی چیزی بی ارزشیست، هیچ چیزم از آن با ارزشتر هم نیست. سالها پیش وقتی در ناامیدی بودم، یکی به من گفت که این زمین با یأس و امیدواری و عشق و نفرت ساخته شده و در هر ذره آن هم از این چیزاست. بعدها فهمیدم فقط مرغ‌های دریایی هستند که از طوفان نمی‌ترسند. وقتی در میان دریا جهت خود را گم می‌کنند، جایی برای نشستن پیدا نمی‌کنند، آنقدر بال می‌زنند تا طوفان آرام شود یا تا بتونن جایی پیدا کنند، یا در همان اوج آسمان‌ها می‌میرند. آن که در میان موج‌ها می‌افتد مرغ دریایی نیست. مرغ دریایی تلاش می‌کند. مرغ دریایی آخرین توان خود را صرف اوج گرفتن می‌کند تا صعود نکند. اما بعدها متوجه شدم علاوه بر اینا زندگی از تلاش و کوشش ما ساخته می شود. قبلا براتون گفتم در جای خواندم 5 میلیون از انسانهایی که همه کتابهای ماتیسن و کارنگی و فرانکلین خوندند تونستن از شخصیتهای جامعه جهانی باشند و از گزند آدمهای آزاررسان خود را حفظ کنند و راه زندگی بهتر رو به دیگران نشون بدن. بعد از شناخت زندگی پایان او فهمیدم که پایان زندگی مرگ است. بدین نتیجه رسیدم که پیروی از قلب به معنی ملایمت و نرمی نیست. باید مراقب عقرب‌هایی که نیش می‌زنن بود. دیدم آدمایی هستن که غرق شدن برایشان اهمیت ندارد، در صورتی که دیگران را هم با خود به زیر آب ببرند. اینجا بود که فهمیدم که این ستایش کنندگان حضوری و دشنام دهندگان پنهانی هستند. تصمیم گرفتم با من باشید که من چه تصمیمی گرفتم. به قول مادر بزرگم، دشمن قدیم شما دوست جدید شما نمی شود. بله، دشمن قدیم شما دوست جدید شما نمی شود. خانم شهلا جاهد با کمال تأسف به جرم کشتن همسر شوهر صیغه‌ایش در زندان ایران اعدام شد و صندلی زیر پایش به وسیله پسر مادر مقتول او آزاد شد. اما متهم اصلی کجاست؟ افسوس ما زنان خود هم نوع خود را از حسی ساقط می‌کنیم. می‌دونم آنچه به دیگری تعلق دارد مال من است را میخواهم با هزاران نیرنگ و فریق به دست بیاوریم. مردی که میخواست در خلوت که میتواند لذتی مقدس به همراه داشته باشد از وجود دو نفر استفاده کند. چه دنیای حیوانی است؟ راستی قاتل اصلی کیست؟ این جهان با همه کوتاهی و زیبایی برایم ناشناخته و نامهربان مانده است. با هزاران پرسش بی جواب مانده به عنوان یک زن درود می فرستم به روی پاک لاله سرخیزان که قربانی خیانت شوهرش شد و درود می فرستم به روی پاک شهلا جاهد که اسیر وسوسه مردی شد که یک خانواده در کنار پسرش براش کافی نبود. آیا این مرد ارزش داشت که دو زن جوان از زندگی ناکام بشوند؟ چرا و چرا؟ چراهایی که سالها بدون پاسخ مانده. متاسفم برای فرزندی که از خشم مرگ مادر نتونست او هم مانند قاتل مادرش قاتل زن دیگری باشد. شاید اگر 10 سال صبر میکرد این جوان اینگونه نمیاندیشید و میگذاشت تا قاتل واقعی مجازات شود. افسوس این جهان برایم ناشناخته مانده، شایدم برای همیشه بماند. من با شما هستم، از شما میخوام که در قضاوت کردن عجله نکنید. به هر کاری دست میزنید با آیندهش بیاندیشید. این جهان ارزونی انسانهایی که میخوان دورویی، کپی کردن، تقلید، تجاوز به حق دیگران، پشت سرگویی، مالاندوزی کنن، پستی بگیرن جا دارد که با آینده نه چندان دور هم بیاندیشند. بله عزیزان، خودتونو برای ورزش آماده کنید. من میخوام که این روز شبهای کوتاهی که هستیم یک قدم در جهت تخریب جایی، شکستن دلی، خیانت به آرمانهای ملیون میهنی بر نداریم. وقتی میدونیم پایان زندگی چیست؟ داشتم با عزیزی حرف میزدم، میگفت ما ایرانیان چرا اتحاد نداریم؟ من در قبلنم درباره اتحاد ایرانیان مطالب زیادی براتون خوندم. اتحاد ما ایرانیان با سایر کشورها فرق می کند. ما باید کشورهایی رو ملاک خود کنیم که از لحاظ فرهنگی از ما بالاتر باشند. یا هم می گفتن که آیا هر کس با سواد است با شعورم هست؟ طبق آمار جهانی از 100 با سواد 2 تا 5% ناخالص دارد، از 100 بی سواد 2 تا 5% خالص دارد. آیا بین من و خانومی که دانشگاه می رود و دکتر سرطان شناسی می شود فرقی نیست؟ آشنایی من با زنان با سواد با فرهنگ همیشه رو بر این می دارد که بتونم در زندگی به هر شکلی ازشون حمایت کنم، چون می دونم اونها تلاش و کوشش کردن و من تجربه کسب کردم تا بتونم راهی که آنان نتوانستند خیلی زود تجربه به دست بیاورند را برای زندگی آینده نزدیکتر کنم. من درود میفرستم بر شما، بر عشقی که در قلبتون آشیانه داره. با من باشید، من با شما هستم. سلام ای کهنه عشق من، به یاد تو پشت پا بر جا. سلام بر روی ماه تو عزیز دل، سلام از ما. قدم به دنیا گذاشتیم، هر کدوم از ما وظیفه‌ای داریم که باید انجام بدیم. این وظیفه یک مسئولیتی است که باید به پایان برسانیم. آمدیم که کاری انجام بدیم، هدفی که به مقصد برسانیم. باید آمدن خود بر جهان را با واقعیت بپذیریم، واقعیتی که مسئولیت‌های سنگین بر شانه ما می‌گذارد. اگر این مسئولیت‌های سنگین با عشق باشد، نه تنها سنگین نیست، بلکه بار سبک آن بر شانه ما به ما یک زیبایی حیاتی می‌دهد. چه زیباست، چه زیباست وقتی آن چه به آن عشق می ارزش ما را با واقعیت روبرو می کند. جهان، مسئولیت، هدف، مقصد، تلاش و کوشش. از سر شروع می کنیم، چپ، راست، جلو و عقب. بسیار آرام انجام می دیم. سر را بچرخانید، بعد به چپ، کاملا سر را به بالا بیارید، بعد ببرید به پایین. این حرکت رو چند بار انجام بدید. حالا شونه راست، شونه چپ رو با دو دست ببرید بالا، دست ها رو ببرید بالا، دوباره به طرف پایین، پایین پایین. دست ها رو به جلو ببرید، جلو باز کنید، دوباره به بالا و دوباره پایین. این کار رو چندین بار با حرکت سر، گردن انجام بدید. وقتی دست ها رو تا می کنید، به جلوی عقب برگردونید و دور کمرتون حلقه کنید. با حرکت دست ها می توانید به کمرتونم ورزش بدید. شکم ها رو فرو ببرید دوباره و دوباره. سعی کنید که هر روز در هوای آزاد هوای معده قدیم رو عوض کنید. بعد باسن، زانو، پا و انگشتان پا. حالا می توانید همه اعضای بدن رو برای یک ورزش نرم و با آرامش استفاده کنید. سر، چپ راست، جلو عقب. به آسمان نگاه کنید، به پایین نگاه کنید. می توانید به چشمانتونم، به صورتتونم ورزش بدید. با حرکت رقص بسیار آرام گردنتون رو بچرخونید. دستی کاملا دست ها رو کاملا به جلو بیارید، به پشت. کمی مشکل است اما با چند بار تمرین میتوانید انجام دهید. اگر مایل هستید میتونید روی زمین دراز بکشید، دوتا دستا رو زیر کمرتون ببرید و یکو خودتون رو بلند کنید، پاتون بر زمین، دوباره دراز بکشید، این بار پا بر بالا اما سر پایین. میتوانید چندین بار این حرکت رو انجام بدید. یادتون باشه که هیچ تمرینی سخت نیست اما برای بار اول سخت است و همه بار تکرار آن بسیار آسان میشود. شیش و هفت دهه زندگیم به این نتیجه رسیدم که عشق درمان همه درد است. آنچه گفتم حرف بیهوده‌ای نیست که از دهان یه آدم بی تجربه گفته باشد، بلکه یک واقعیت محض است. سرگذشت افرادی که سر از زندان کودکان، سلول‌های مرگ سر در می‌آورند مطالعه کنید. تاریخچه زندگی افرادی که قوانین اجتماعی را زیر پا میگذارند، به شدتم منحرف میشوند. همه این کودکان، نوجوانان، جوانان در طول زندگی هرگز هیچگاه عشقی دریافت نکردند. احساس محبت نکردند. جوان ولگرد کارش با دزدیدن ماشین شروع میشود. بعد به مواد مخدر، بعد اسلحه و زور متوسل میگردد. او در ابتدا کودکی بسیار دوست داشتنی و کوچک بود. او برای تبدیل شدن به انسان مستقل، آزاداندیش، سودمند و پرثمر از جاده اصلی خارج شد. آنچه او را از مسیر اصلی خارج کرد کمبود عشق و عاطفه بوده است. البته کسی نباید کنج زندان بنشیند و دیگران را مسئول بداند. او به جای آموختن عشق کافی، احساس ارزش و اعتبار کردن کینه و نفرت را آموخت. جوانی که اول به گوش خواهر سیلی می زند و بعد به مادر توهین می کند، این نتیجه فقدان عشق درونی است. به همین جهت وقتی شخص تحت فشار قرار میگیرد واکنش خشم و نفرت را نشان میدهد. دلیلش این است که درون او لبریز از کینه است. ما باید به کودکان کمک کنیم تا جوانان ما عشق را در خود پرورش دهند، تا واکنش آنها نسبت به همه‌ای که در اطراف او هستند دوستانه و انسانی باشد. وقتی مسائل جدی نظیر جنگ، جنایت، قحطی، بیماری، بی‌عدالتی در جهان امروز که با اون روبرو هم هستیم متوجه میشیم که ریشه های همه گرفتاری‌ها در فقدان عشق و محبت است. بچه هایی که با عشق بزرگ شدن با بشریت بهتر روبرو میشوند. هرگز به نام خدا یا نام دیگر یکدیگر را هدف گلوله قرار نمیدن. احساس ارزش و واقعیت و دوست داشتنی بودن را میکنند و نیازی به اذیت و آزار دیگران برای احساس قدرت و برتری ندارند. وقتی قحطی می شود با عشقی که در دل دارن فوراً دست به کار می شوند و می خواهند به اوضاع سرسامان بدهند. بچه ها وقتی در خانواده درس محبت را بیاموزند وجودشان بیشک اثر فراوانی در دنیا خواهد داشت. کسی که با دوست داشتن بزرگ می شود تمایلی به ارتکاب جرم و جنایت ندارد، بلکه دوست دارد به طور دست جمعی برای ساختن دنیایی بهتر کار کند. افرادی که با این روش عاشقانه تربیت می شوند نسبت به افرادی که دچار فقر مهر شدند برابر نیستند. آنها بی تفاوت نمی مانند، دست ها را بالا می زنند، در پی چاره می افتند. عشق درمان همه درداست، باور ندارید؟ امتحان کنید. باوری که نیازی به دوره آموختن طولانی هم ندارد. هر نهال کوچکی که با مراقبت درست پرورش یابد درختی می شود که هم بار خوبی می دهد هم سایبانی خوبی دارد. از بارش خود ما استفاده می کنیم، از سایش همه آنانی که در زیرش می نشینند. نشی خسته من بگی شدی زندونیم، لحظه مرگمه اگه ارزون بشه گرونیم. یه وقت نشی خسته من بگی شدی زندونیم، لحظه مرگمه اگه ارزون بشه به من. دل رو هیچ وقت نشکنم، نکنه درگیرم کنی یه روزی با قصه و غم. نگیر سرما دل تو بات ببره اون سلمت و نظر یه وقتی سر بره بیرون کن از سر گلت تو. شدی زندونیم لحظه مرگمه میخوام که تازه تر بشه روزامون از کهنگی ها نقشی برامون نمونه به جستم قشنگی ها میخوام که تازه تر بشه روزامون از کهنگی ها نقشی برامون نمونه به جز همه قشنگی ها یه وقت نشی خسته خسته بگی شدی زندونی زندونی لحظه یه مرگمه اگه ارزون بشه گرونی یه وقت نشی خسته خسته بگی شدی کوچک که بودم متوجه شدم که یک مختره، دانشمند، فرماندار، یک متخصص از یک مستخدم بیشتر اهمیت دارد. در وجودم یافتم که یکی توانایی دارد و دیگری ندارد. میخواستم با این نابرابری ها بسازم. آنقدر دنبالش گشتم تا چیزی بیابم که این شکاف رو بردارم. با عشق از زیاده خواهی، خصومت، حرص و آزار رساندن دیگران پرهیز کردم. حضور زیبایی ها رو در قلبم احساس کردم. فهمیدم که مبارزه کردن با کسی که صلح و آرامش درونی رو از من میگیرد بیفایده است. به جامعه خودم نظری انداختم. میخواستم با جامعه هماهنگ باشم. آخه من جزی از جامعه بودم. میخواستم به معنی زندگی، امیدواری، درک من از بودن را هم پیدا کنم. میدونستم پایان همه این زندگی مرگ است. میخواستم در روی این کره خاکی به چیزهایی برسم که مرا از کاروان زندگی عقب نکشاند. بعد از شناخت از زندگی و پایان آن به این نتیجه رسیدم که پیروی از قلب به معنی ملایمت و نرمی نیست. دنیا مکانیست خشن، قوانین طبیعت و قوانین و محکم و جدیست. بره ضعیف خوراک روبا می شود. سرنوشت آدم های ضعیف هم جزی نیست. اگر ضعیف باشید روبا صفتان شما را به عنوان یک هدف آسان شناسایی و شکار می کنند. باید همیشه مراقب عقرب هایی که نیش می زنم بود. در اطراف خودم آدم هایی دیدم که غرق شدن برایشان اهمیت ندارد به شرط آنکه شما را هم با خود زیر آب ببرند. می دونستم از بعضی ها باید دوری کنم، در مقابل بعضی ها بیستم، با بعضی ها بجنگم. از خودم پرسیدم باید چه موقع موضع بگیرم، موضعی که عادلانه و منصفانه باشد. خوب متوجه شدم که برای جلب و محبت و همراهی دیگران نباید خودم رو زیر پا بگذارم، نباید از حق خودم صرف نظر کنم، نباید در پایان ببینم نه تنها محبتی به دست نیاوردم، شخصیت واقعی خود را هم باختم. در نهایت تنها به جایی رسیدم با این شناخت هایی که کسب کردم باید پیرو قلب خودم باشم. هرگز نگفتم دل به دریا میزنم، ولی گفتم خطرهای بزرگ و کوچک را تحمل میکنم. در خلوت از خودم میپرسیدم آیا میتوانم با مشکلات مادی و معنوی کنار بیایم؟ تنها زمانی که ما انسان ها نمیتوانیم که حواسمون به آینده نباشد، به قضاوت دیگران اهمیت ندهیم. قدرت واقعی شما زمانی بروز میکند که شما آسوده خاطر باشید. آن موقع است نیازی به اثبات قدرتتون احساس نمیکنید. خوب میدونید عصبانیت هیچ وقت کارساز نبوده، اما روش کارسازی هم در دنیا کم نیست. آیا شما در زندگی یه انسان موفق منطقی عصبی دیدید؟ آیا شما یه انسان با تجربه عصبی دیدید؟ آیا شما یک انسان شجاع با منطق بی اهمیت به مسائل دیدید؟ تنفر انسان را ضعیف میکند، انسان را شاداب نگه میدارد. من نمیخواستم اگر نتونستم توپ رو به دروازه بزنم داور یا باد توپ را مسئول بدانم. در واقع در شکست خودم دیگران را مسئول نمیدانم. برای گرفتن کارت سبز زندگی باید بارها کارت قرمز گرفت، زندگی رو تجربه کرد، هیچ موقعیتی موفقیتی موقعیتی شانسی نیست، تصادفی هم نیست، به امید خدا هم نمی شود. شکست هم تصادفی نیست، همینطوری که زندگی اتفاقی نیست، زندگی تکراری هم نیست. در مقابل همه آنچه به دست می آوریم تصادفی نیست. یک چیز به نام جاه طلبی در همه ما وجود دارد. مثلا اگر از کسی بپرسید که هدف شما از کاری که انجام میدید چیه، میگه میخوام رئیس جمهور بشم، یا میخوام مدیر بشم، یا میخوام در آینده مانند گاندی باشم. شما هیچ اثری از وجود آنها در اون نمیبینید، اما جاه طلبی رو در اون میبینید. جاه طلبی یکی از مسائل عمره زندگی است، باید دربارش چاره اندیشی کنیم. همه به نوعی جاه طلب هستیم، اما آسیب رسان نیستیم. جاه طلبی یک نوع آسیب رسانی و دشمن شکست های شماست. بعضیا برای کسب پول، بعضیا برای محبوبیت، بعضیا به خاطر مهم بودن تلاش میکنن برای چیزی که نیستند، چون خود را نشناختند. اکثر ما خیال پروری و ایدئال پرستی داریم. آدم های ایدئال همه بیچاره هستند، چون بیشتر سعی میکنند چیزی باشند که نیستند. آدم کودن استعداد ندارد، هرچه آموزش ببیند نمیتواند باهوش شود. بیاییم اول خودمون رو بشناسیم تا بتوانیم آزادتر در جامعه قدم برداریم. برای بعضی ها مهم نیست غرق شدن، دوست دارند همه را با خود زیر آب ببرند. اگر میخوای دنیا با شما خوب تا کنه، اول باید با خودتان خوب تا کنید. وقتی جورابتان سوراخ است، کسی به شما میگوید جورابتان سوراخ است، میگویید که مهم نیست، آن را کسی نمیبیند چون پایم تو کفش است. نکته مهم این است که دیگران مهم نیستن. ببینید، آیا شما هستید که باید احساس بودن را در خودتان به وجود بیاورید؟ وقتی خودتان به خودتان احساس عزت و غرور را نفس نمیدهید، چگونه میخواهید به دیگران احساس غرور را نفس بدهید؟ آیا وقتی من قدم میزنم، خودم باید احساس خوبی برای خودم حس کنم، احساس شادابی را در خودم به وجود بیارم، نه دیگران؟ هیچ مصیبتی بالاتر از آن نیست که شما برای خودتان ارزش قائل نباشید. زندگی پر از لحظات خوب و بد است. شما در این خوب و بدی نقش اول رو دارید. بعضی به دنبال آن هستن که همیشه آزار برسانن، با کلام مهربانی ها غریبه هستن. این افراد به خودشان بیش از دیگران صدمه میرسانند. وجود آنها از احساس آرامش خالی است. آنها در خلوتی که خلوص پاکی در آن است، خلوت روحانی نامش است، نمی توانند به آرامش خیال دست یابند. ندایی به گوش آنها نمی رسد، از ندای همیشگی بی خبرند. آرامش، آسودگی برای سلامت جسم مفید و ضروری است. آدم هایی که در فکر آزار رساندن هستند، در واقع خود را نیافتند. این تصادفی نیست که تمام مردم جهان ارزش و احترامی برای خلوت کردن قائلند. با خود خلوت کنید و این نازیبایی ها که نامش آزار رساندن است از خودتون برهانید. اگر می خواهید روح و روان سالم داشته باشید، در جامعه سرتان بالا باشد، با جامعه هماهنگ باشید، خلوت نشینی را فراموش نکنید و به ندای همیشگی گوش کنید. انسان باشید. اگر نمی توانید نقشی در شادی دیگران داشته باشید، آزار رساندن را ترک کنید، چون پیش از همه شما پیش از همه آسیب خواهید دید. شما صدای ما را از رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس میشنوید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com است. شب با شکوه یلدا، روز سه‌شنبه 21 دسامبر، ساعت 6 بعد از ظهر. سه‌شنبه 21 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر در محل کتابخانه حسله. ویژه برنامه شب یلدای امسال، گفتاری در مورد یلدا، فیلم مستند ایرانی، موزیک توسط دیجی، رقص، نمایشگاه کتاب، البته حراج کتاب هست، و برنامه متنوع دیگر. شماره تلفن برای اطلاعات بیشتر 27582212. تکرار میکنم 27582212. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیویی البرز. متاسفانه کامپیوترمون دچار اشکال فنی هست، تا آماده بشه خانم فیروزه مطلبی داره برای شما. مبالغه از دکتر فروغی، روانشناسی که در دکتر روانشناسی که در لس آنجلس زندگی میکنن و بنده بسیار بهشون ارادت دارم. راستی شما هم متوجه شدید بعضی موقع دو نفر وقتی به هم میرسن چه سخنان مبالغ آمیزی رد بدل میکنن؟ اینها آموخته فرهنگیست یا تربیتی؟ اشکالی دارد به جای این کلمات مبالغ آمیز سخنان مهرنگیز بگویند؟ دشواری این است که بسیاری در دیدار سخنان مهرآمیز میگویند و در پنهان بدگویی میکنند. اینها هم در مبالغه و بدگویی زیاده روی می کنند. بهتره ویژگی این آقایون و بانوان رو بشناسیم. چابلوس خود کم انگار است و خود را نالایق و کمتر از دیگران می شناسد. هنگامی که از کسی تعریف می کند خود را به بندگی می رساند. معجزه گفتار رو ببینید، چنان مبالغه می کند که اون شخص مهمتر و کارآمدتر از او در جهان وجود ندارد. این افراد به جای اینکه شایستگی کسی را به زبان بیاورند خود را حقیر می شمارند. از بام تا شام به این ستایش و حقارت خود ادامه می دهند. فرد خود کم انگار که جانب چاپلوس هم هست چنان از دیگری تعریف می کند آن شخص احساس خوبی ندارد. آدم چابلوس برای خود دوستیابی می کند، ضعف درون خود را آشکار کردن را به بهای دوستی ها با دیگران می پردازد. البته کمینگاری ریشه در تربیت دوران کودکی دارد. این افراد همیشه نگرانند که مبادا آن چیزی که به ناحق دارند دیگری صاحب شود. بدین دلیل دیگران را صد راه می بینند و برای پیشرفت خود در پنهان به دشمنی با او برمی خیزند. این ستایش کنندگان حضوری و دشمن دهندگان پنهانی بدین ترتیب برای خود ایجاد امنیت غیرواقعی می کنند. آنکه چابلوس است دروغگو هم هست. چابلوسی که دنبال عشق می گردد یا با جهت یا بی جهت بهانه برای تعریف از این آن پیدا می کند تا بگوید منو دوست داشته باشید. مهرورزی را چنان بالا انجام می دهد که تا حد بیزاری مردم پیش می رود. فقط از خود مایه میگذارد. راه پیروزی را در این میبیند که فرد مورد ستایش او را دوست بدارد. میخواهد به عزت نفس آسیب‌دهی خود مسلط شود که نتیجه عکس دارد. شخصی که چاپلوس میخواهد که به فرد مورد ستایش بگوید ما از بقیه بهتریم. چاپلوسی از هر کلامی که بتواند به دیگری ثابت کند که شایسته و در خور اهمیت است سود میبرد. دنیای چنین چاپلوسی ریشه در رقابت و حسادت دارد. شخص چاپلوس میخواهد با نزدیک شدن به عامل تصمیم گیرنده قدرت خود را از بازنگرانی های ناشی از آسیب دیدگی روانی برهاند. او در واقع این کارها را برای حفظ خود انجام میدهد. یعنی چاپلوسی با تکنیک ها و روش های متفاوت بر درد های درونی و زخم های همیشه تازه و دردناک بی ارزش خود مرهم موقت میگذارد. دسته از چاپلوسان افرادی هستند که به دلایل تربیتی و فرهنگی در این کار حرفه‌ای شدند. تملق از دیگری به دلیل هیچ یک از مواردی که گفته شد ظاهرا انجام نمی شود. بعضی ها با مبالغه می کنند، می خواهند مورد تحسین قرار بگیرند. پرسش این است، از طرف چه کسی؟ آیا ما دیگران را دست کم می گیریم؟ چاپلوس ها از دور به هم نون قرض می دن. اونا از دوست خود چنان تعریف می کنند که دیگران را در شگفتی می گذارند. این کارها برای این است که می خواهند جایی برای خود باز کنند. یه نوع دیگر چاپلوسی خودنمایی است. خودنمایی از دیگران ستایش می کند. آیا جامعه تحسین می خواهد یا مبالغه؟ البته بعضی ها دانش آموخته ها و مدارک دارها هم از این عیب بری نیستند. قوره‌های ممیزی نشده هستند که از انگور شاهانی هم شیرین ترند. البته امروز برای سوژه تبلیغات از مبالغه استفاده میکنن، نه تحسین. مگر واقعیت گفتن، دور از این خصلت بد بودن، چه ضرری برای ما دارد که ما پا روی خط خطرها بگذاریم و یک عمر در ناامنی به سر بریم؟ مگر واقعیت گفتن، دور از این خصلت بد بودن، چه ضرری برای ما دارد که ما پا روی خط خطرهایی بگذاریم که یک عمر در ناامنی به سر ببریم؟ ای همه غمگین، اگر تنها شدی من با تو هم. خسته دل از هر که و هر جا شدی من با تو هم. کنج بی کسی آمیختی با درد خیش، دلگران از مردم دنیا شدی من با تو هم. از غمت گریان منم در تا سحر، مانند شمع عشق ریزان در دل شبها شدی من با تو هم. عزیز همزمان، ای هم نفس، ای هم وطن، خستگر از گنبد مینا شدی من با تو هم. شب سرد زمستان روح من در کومه هاست، چون اسیر لشکر سرما شدی من با تو هم. کامران بودی اگر، جانت سلامت شاد باش و به کام درد جان فرزا شدی، من با تو هم. تو چشم عشق ریزان در دل شبهای تا، هر زمان از دست غم نالان شدی، من با تو هم. شعر من غم ناله عمر من است ای عاشقان، هم سخنگر با کلام ما شدی، من با تو هم. هم سخنگر با کلام ما شدی، من با تو. شعر زیبایی بود، من با تو هم، هم زبان. میپردازیم به بخش دیگری از برنامه امروز، تاریخ پنهان زنان، تا چند لحظه دیگر. بعد از تاریخ پنهان زنان، ضرب المثل های ایرانی، خبرهای ایران و دیگر کشورها را به آگاهی شما میرسونم. بعدم گفتار پزشکی از دکتر منصور خواهیم داشت. اشکالی در کامپیوتر هست، متاسفانه نمیتونیم فعلا برای شما آهنگی پخش بکنیم. اول آذر ماه 1377 پروانه فروهر اسکندری به قصر رسید. او در 29 اسفند 1317 به دنیا آمد. اولین زن روشنفکر ایرانی بود که ترور شد. 2 آذر 1372 اولین سمینار زن و توسعه اقتصادی در تهران برگزار شد. 3 آذر 1312 عده از زنان با تجمع در صحن حرم حضرت عبدالعظیم به گرانی گوشت اعتراض کردند. 4 آذر ماه 1374 ایران دفتری درگذشت. وی متولد 1291 بود و در سال 1307 در رشت در 3 نمایش موزیکال بازی کرد و کار خود را با نمایشنامه آرشین مارلان آغاز کرد. در سال 1313 به هند رفت و در فیلم شیرین و فرهاد بازی کرد. او به مادر سینمای ایران مشهور است. 4 آذر وارتانیان اولین زنی بود که روی صحنه رفت و در نمایشنامه اجتماعی و سیاسی در نقش‌های مختلف شرکت کرد. وی در نمایشنامه آدم و حوا یکی از بازیگران بود. او شعرخوانی را در مجامع عمومی دوباره زنده کرد. اشعار فارسی با گردهمایی‌های دکلمه می‌کرد. شوهرش افسر ارتش بود و با کار او مخالفت می‌کرد. از این رو او با نام لاله در نمایشنامه‌ها شرکت می‌کرد. 4 آذر تکتار پایازیان آندروف اولین زن معمار ایرانی است. وی اولین دختری بود که در ایران دیپلم ریاضی گرفت و شاگرد اول رشته خود بود. 8 آذر 1304 مرضیه زرابی امتیاز روزنامه نسوان شرق را گرفت. این روزنامه اولین روزنامه زنان محسوب می شود. 9 آذر 1288 زنی به نام طاهره در روزنامه ایران نوشت، خطاب به مردان نوشت، چه باعث شده که تمام راحتی ها و نعمت ها و لیاقت ها علوم و صنایع را از برای خود می پسندید و می گویید طایفه نسوان در مملکت ما هنوز قابل هیچ گونه تربیت و علوم و صنایع نشدند. آخر عدم قابلیت ما را در چه موقع امتحان می کنید؟ 11 آذر 1325 اتحادیه غیبی نسوان که فعالیت زیرزمینی داشت طی نامه‌ای به روزنامه وطن از نمایندگان ملت خواست هرچه فوری متمم قانون اساسی را تدوین و تصویب کنند، چنان که از عهده این کار برنمی آیند استعفا دهند و کار مملکت را به دست زنان بسپارند. 11 آذر 1389 شهلا جاهد به جرم کشتن همسر یک فوتبالیست به اعدام محکوم شد. فاطمه یا لاله سرخیزان سهرگاه این حکم به اجرا درآمد و فرزند او، فرزند مقتول، صندلی را از زیر پای قاتل مادرش کشید. بله، این پریروز اتفاق افتاد که من این صفحه رو به تاریخ پنهان زنان اضافه کردم. توجه شما را به ضرب المثل های ایرانی جلب میکنم تا چند لحظه دیگر. حرفت مفت کفشت جفت، به معنی کسی که مزاحمی رو جواب کرده عذرش را بخواهد و راه خروج را نشانش بدهد. حرف می آورد، به معنی به هنگام سخن گفتن از چیزی حرف موضوعات دیگر نیست کشیده شده و حرفای جدیدی به وجود می آید. حرف حق تلخه، به معنی چون بسیاری از حرفای درست به حق واقعیتی تلخ و غیر قابل انکار را بیان می کند، ممکن است که به ضرر بعضی ها هم تمام بشود. حرف دهنت را بفهم، به کسی میگویند که هنگام صحبت به دلیلی از ادب خارج شده و حرف نامربوطی زده و به مخاطب توهین کند. حرف راست رو باید از بچه شنید، به معنی از آنجایی که بچه ها فطرتی پاک و دست نخورده دارن، دروغ و ریا را نمی شناسن، از طرفی قوه تشخیص خوب و بد یا نفع و ضرر را ندارن، هرچی می گویند این حقیقت و از ته دل می باشد. حرف باد هواست، اشاره به کسانی است که روی قولشان نتوان حساب کرد و حرفشان اعتبار چندانی نداشته باشد. حرف مردم تمامی ندارد، اشاره به این که هر کاری بکنی مردم براخره چیزی میگویم و جلوی حرف و ایرادگیری آنها را نمیتوان گرفت. حرف مرد یکیست. مرد یا جوامرد کسیه که حرف خود را عوض نکند و روی حرفی که زده باشد به قول خود پایدار و پایبند باشد. و آخرینم حرف حساب جواب ندارد، سکوت در برابر حرف حق و درست و بجا. Dobar as پس بریدی نگو نمونده آمی عصر نشد شروع با به انتشار خوشی نگو نفس بریدی نگو نمونده آمی عصر نشد کلاس را کلیه هرچی گفته بابر کنار سون رو سرخم نکن به خردی عصر نشد کلاس را کلیه هرچی گفته بابر کنار سون رو سرخم نکن به خردی سرخم نکن به خردی نگو نمونده آمی سم ساختی باختی باختی منو نشناختی سم ساختی باختی باختی منو نشناختی صحرا بذاری چایی و نمک زار میبینی در برجا وامیشم برده دارا رسوا میشم مردم آزاد میشم ویرونه ها آباد میشن زنجیرم و بافتی به دستا من داختی زندون واسم ساختی باختی باختی منو نشناختی اسیرا کی ندارم توفنگا رو بر میدارم اسیرا کی ندارم توفنگا رو بر میدارم اسیرا کی ندارم توفنگا رو بر میدارم اسیرا کی ندارم توفنگا رو بر میدارم دیو زنجیر با زنجیر گیرم و بافتی به دست من داختی. زنجیر با آفنگ کبوتر بی‌انصاف، هر کی که با تو بد شد براش یه پا پوش نبا، که روش یه کاسه آشه روغن بره باشه، وجب عجب جنازه کوکوچه فرش ماشه. نیمه شب ستازن تو کوچه را میافتن، روی جنازه های قریب ها میخزن، چادرهای سیاه شد قرمزی لباشون، آره آدم و میترسونه رقصای سایه هاشون، خبر میارن برات قربونی هم پیش پاد، رو تخت تو میخوابن لابد خون میخورن از لبات، کی گفته تو یا روی عصای تو میگرده، هر کی تن سیاهه پاست باشه یه برده، با مهره های خسته لنگ و کچش لخته، آخر بازی روشه تو باس سیاه تخته، عقب میمونی از شکل ما نیستی اصلا، مدیاری خیلی بد میبازی مطمئنن، عمو زنجیر با آقاف زنجیرا رو بافتی، لقمه های حروم و صفت انداختی، از ما که بد ندیدی حتی نشون کشیدی، مگه نگفتی دیشب تو خواب خدا رو دیدی؟ میگم خدا تو خواب نازه یه روزی بی اجازه، میدم یه بنای خوب باسم خدا بسازه، دلات بی سر و پا وقت با چشم سیاه، یه کسی که بتونه کار تو بسازه، عمو زنجیر فقر یه روزی از پشت دقر دورشو گم میکنه، نباشه که بی خبر دور میشه از نگاه، شاد میشه باز دلا، میرسم روزی که سایه میشه برام، عمو زنجیر با آفن کبوت بی انصاف، هر کی که با تو بد شد براش یه پا پوش نبا. دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا ساعت 12:30 در خدمت شما هستیم. برنامه امروز رادیو البرز از اون حالت مرتب بودنش داره خارج میشه. ما هم پیشاپیش پوزش میخواییم که سه آهنگ جالبی را تقدیم حضورتون کردیم. نخستین آهنگ در رابطه با 16 آذر روز دانشجو بود، دومی هم در رابطه با دیو زنجیرباف بود، سومی هم عمو زنجیرباف بود. حالا در رابطه با خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان مشکل پیش اومده در کامپیوتر، سعی میکنم که اینا آماده بکنم، اما قبل از اون توجه شما را به گفتار پزشکی این ساعت رادیو البرز جلب میکنم تا چند لحظه دیگر. خدمت دکتر منصور هستیم. نخست از شنوندگان گرامی تشکر میکنم که با رادیو البرز در رابطه با گفتار پزشکی تماس گرفتن، از لطفشون ممنون هستیم. و در ضمن هفته گذشته برنامه نداشتیم، هفته قبلش در رابطه با دیابت دکتر منصور صحبت کرد، امروز هم دنباله همین مسئله رو دیابت رو دکتر منصور ادامه خواهند داد. و سپاسگزاریم از شما شنوندگان گرامی، از شما میخواییم که با ما در ارتباط باشید در رابطه با گفتار پزشکی. اگر سوالی دارید مطرح کنید، ما هم با دکتر منصور در میان میگذاریم و پاسخون رو شما خواهید شنید. در خدمت دکتر منصور هستیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، در رابطه با بحث هفته قبل که راجع به دیابت صحبت کردیم یا به زبان فارسی مرض قند، امروز میخوام این بحث رو ادامه بدیم و یک مقداری بحث رو عمیق‌تر کنیم. ما امروز میخواییم در رابطه با این مسئله صحبت کنیم که اصلا چرا یک فرد مبتلا به دیابت میشه و در دیابت چه اتفاقی میفته. در داخل حفره شکم یک ارگانی وجود داره که بهش پانکراس گفته میشه، یا در زبان فارسی به اون لوزالمعده میگن. پانکراس وظایف متعددی داره. یکی از وظایفش تولید هورمونی به نام انسولینه. انسولین توسط یک سری سلول‌های خاص در داخل پانکراس ساخته میشن. حالا کار انسولین چی هست؟ انسولین از طریق خون به تمام سلول‌های بدن خودشون میرسونه و از طریق یک سری گیرنده‌ها باعث میشه که سلول بتونه قند رو از داخل خون به داخل خودش منتقل کنه. به زبان ساده تر، انسولین مثل کلیدی برای یک دروازه خاص عمل میکنه که اون دروازه مخصوص ورود قند یا گلوکوز از خون به داخل سلوله. حالا باید در نظر داشته باشیم که در بدن هر فردی هر روز یک میزان خاصی انسولین تولید میشه که این میزان تقریبا 25 واحد در طی شبانه روزه. حالا در نظر بگیرید که اگه میزان تولید انسولین کاهش پیدا بکنه به هر دلیلی، و یا اینکه مقدار حساسیت اون گیرنده های انسولین کاهش پیدا بکنه به دلایل مختلف، قند نمیتونه وارد سلول بشه و قند در داخل خون با باقی میمونه، مقدارش افزایش پیدا میکنه، اما سلول ها از بیقندی رنج میبرند. یعنی در نظر بگیرید که در داخل مثلا کوچه یا خیابان پر از مواد غذایی، اما درب خونه یا پنجره بسته است و این مواد غذایی وارد خونه نمیشه و افرادی که در داخل خونه هستند نمیتونند تغذیه مناسب داشته باشند و از بی غذایی رنج میبرند. حالا در نظر بگیرید که چرا قند خون افزایش پیدا میکنه در حالی که سلول ها از این قند استفاده نمی کنند. دلیلش اینه که جذب قند از دستگاه گوارش ادامه داره و متوقف نمیشه. به هر حال ادامه جذب قند از دستگاه گوارش و همچنین عدم مصرف قند باعث میشه که قند در داخل خون افزایش پیدا بکنه و به حد خطرناک برسه. حالا هر چقدر که میزان قند بیشتر باشه و طول زمان بالا بودن قند بیشتر باشه، ما عوارض بیشتری رو در این بیماری خواهیم دید. به هر حال سلول ها باید انرژی مصرف بکنند و بتونن زنده بمونن و فعالیت کنند، و چون قند به اندازه کافی و میزان مناسب به داخل سلول ها وارد نمیشه، سلول ها شروع میکنند از یک مسیر دیگه ای انرژی رو به دست بیارن که این باعث میشه که چرخه طبیعی سوخت در داخل سلول تغییر پیدا بکنه و یک سری عوارض هم در داخل سلول ها ایجاد میشه که میتونه به صورت عمومی بر روی کل بدن تأثیر بذاره. در نظر داشته باشید که قندی که در داخل خون افزایش پیدا میکنه میتونه در قسمت های مختلفی از بدن رسوب بکنه به شکل خاصی و باعث یک سری عوارض دیگه بشه که در جلسه بعدی راجع به این عوارض صحبت خواهیم کرد. ما گفتیم که انسولین کلید ورود قند به داخل سلول هاست. یکی از علل این که قند در داخل خون افزایش پیدا میکنه اینه که میزان تولید انسولین کاهش پیدا میکنه. چرا؟ علل متعددی براش وجود داره. یکی از عللش میتونه تخریب سلول های تولید کننده انسولین در داخل پانکراس باشه که میتونه به علت عفونت، ضربه و یا التهاباتی که به دنبال بسته شدن مجرای خروجی پانکراس ایجاد میشه این مسئله رو داشته باشیم. و این نوع از کاهش انسولین میتونه در هر سنی ایجاد بشه، اما بیشتر در افراد جوان دیده میشه. یکی دیگه از علل دیابت گفتیم که کاهش حساسیت سلول ها به انسولینه که این میتونه در دیابت نوع دوم یا دیابتی که در افراد مسن دیده میشه به این شکل بروز بکنه، که بیشتر مثلا در افرادی که افزایش وزن دارن و چربی در بدنشون انباشته شده این دیابت بروز میکنه. با تشکر از شما ادامه بحث رو در جلسات آینده پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار. طریق حادثه تا مرز خاکستر. هزاران بار ما را سوخت طریق حادثه تا مرز خاکستر. ولی ما نسل سیمردیم که از خاکستر خود میگو شاید میگو شاید طلوع تازه سیمرغ در راه فردا که می آید سحر پایان تاریکی است و این دیری نمی پاید. هزاران بار ما را سوخت طریق حادثه تا مرز خاکستر. ولی ما مرغیم که از خاکستر خود میگشاید میگشاید ماندنی نبوده و نیست ظلم شب به این قبیله. راه فردای رهاییست خشم خونین قبیله. بغض ما و ظلم ظلمت ماندنی نبوده و نیست. تا شکفتن تا رسیدن یک قدم یک لحظه باقی قدم یک لحظه باقی است. هزاران بار ما را سوخت طریق حادثه تا مرز خاکستر. ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود میگشاید شاید پر. وقت بیداری سیمرغ فصل سرخ هم صداییست. خشم سوگوار مردم راهی صبح رهاییست. شیشه عمر سیاهی خشم تو بغض منه نازنینه. داغ دارم تو بزن که بشکنه نازنینه. داغ دارم تو بزن که بشکنه. وقتشه که بشکنه. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. گزارشگران بدون مرز در آستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای طی بیانیه اعلام کردند که در مذاکرات هسته‌ای وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران را فراموش نکنند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید آژانس به جای بازرس جاسوس میفرستد. دولت فدرال کانادا قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور را ارزیابی کرده است. خطر جدی صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی. ابراز نگرانی کشور نروژ نسبت به وکیل زندانی خانم نسرین ستوده است که نسبت به سلامتی ایشون ابراز نگرانی کرده است. اسناد افشا شده ویکیلکس در مورد مأموریت‌های سپاه قدس، سپاه پاسداران در عراق و تلاش رژیم جمهوری اسلامی ایران برای جستجوی اورانیوم در آمریکای لاتین. دانشجویان ایرانی در تدارک برگزاری مراسم 16 آذر روز دانشجو هستند. در 8 اول سال خورشیدی امسال 170 نفر در ایران اعدام شدند. پارلمان آلمان درباره نقض حقوق بشر در ایران بیانیه‌ای صادر کرد و حکم اعدام کشیش مسیحی یوسف ندرخانی ابلاغ شد. اعتراض فدراسیون بین‌المللی کارگران به صدور حکم زندان برای رئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه. 16 زندانی سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند به احکام زندانی خود اعتراض کردند. 14 ایرانی در تصادف 2 اتوبوس در عراق که برای زیارت رفته بودند کشته شدند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت امروز 13 آذر روز مبارزه با سانسور خواستار برقراری آزادی بیان اندیشه در ایران شدند. 50 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تهران به 1 ترم تحصیلی محروم شدند. آتش سوزی در جنگل‌های شمال ایران از جمله در استان‌های گیلان و مازندران و گلستان ادامه دارد. کانون نویسندگان ایران به مناسبت 12 سالگرد قتل محمد مختاری، محمد جعفر پوینده طی بیانیه یاد این دو نویسنده مترجم قتل‌های زنجیره‌ای را گرامی داشتند و به ندادن برگزاری مراسم بزرگداشت آنها اعتراض کردند. می‌پردازم به مشروع خبرهای این ساعت رادیو البرز. امروز 13 آذر ماه است، روز مبارزه با سانسور. کانون نویسندگان ایران، کمیته مبارزه با سانسور، طی بیانیه‌ای روز مبارزه با سانسور را گرامی داشت. در این بیانیه آمده است: کشاکش و ستیز پنهان و آشکار دستگاه سانسور و سانسور ستیزان در ایران صحنه ملموس و آشنایی است. در یک سال اخیر اما این پدیده آشنا جلوه‌ای غریب به خود گرفته است. راست آنکه صحنه تغییر یافته است. برای دستگاه سانسور دیگر صحنه نبرد به هنر و ادبیات محدود نمی شود. چنین وانمود می کنند که تمامی سنگرهای قبلی را فتح کردند. مأموران ریز درشت دستگاه سانسور شمشیرها را از رو بسته و در رسانه‌هایشان رژه تبلیغاتی می روند، غنایمشان را می شمارند و به رخ می کشند و به هم پیالگیاشان نوید فتوحات تازه می دهند. پیش به سوی علوم، پیش به سوی علوم انسانی. از عبارات و جمله هایشان اعتماد به نفس می بارد. عربده هایشان ستون روزنامه ها و مجلات خودی را می لرزاند. این همه هر ناظر تازه واردی را هم به توهم می کشاند که در این صحنه با چنین پیروزمندانی به یقین رشکری از شکست خوردگان نزار و مایوس خواهد دید. اما نه، خوب که چشم می گشاید می بیند از شکست خوردگان خبری نیست. برعکس، در صحنه واقعی پدید آورندگان دست از مبارزه و کوشش بر نداشتند. با سخت کوشی از هر روشی برای بیان و اندیشه خیش بهره می گیرند و دم به دم راه های تازه تری می یابند. اگر تا دیروز هنر رقص زیرزمینی بود، امروز ادبیات زیرزمینی، موسیقی زیرزمینی و سینمای زیرزمینی نیز به آن افسوده شده است و با تداوم این روند دور نیست که تئاتر نیز زیرزمینی شود. اما همه تلاش‌های حاکمیت برای آنکه صحنه فقط در دست عوامل و سیاست‌های خودش باشد را به جایی نبرده است، زیرا حمایت معنوی و استقبال مردم از هنرهای زیرزمینی کار را به آنجا کشانده که یکی از فعالان عرصه موسیقی رسمی شکوه می کند این موسیقی ماست که زیرزمینی شده، و این یعنی بی‌اعتنایی مردم به اشکال رسمی هنر و ادبیات، یعنی داغ باطل زدن بر تلاش‌های امنیتی مالی برای حکومتی کردن هنر و ادبیات. در حقیقت تمایل شدید جامعه به بیان آزادانه خود و رشد فناوری سبب شده که دستگاه سانسور به نتایج مطلوبش نرسد و برخلاف ظاهر فاتحانهی که به خود گرفته سلطه خیش را بیشتر از دست بدهد. بی تردید پیروزی نهایی در این صحنه زمانی تحقق می‌یابد که آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثناء برای همگان عرف جاری شود. این حق هر شهروندی است، این حق هر شهروندی است که برای ابراز خود از گذرگاه‌ها و امکانات مرسوم بهره گیرد. 13 آذر روز همه کسانی است مک با سانسور می ستیزن و راضی نمی شوند صدایشان با گذر از فیلترهای دولتی به جامعه برسد. روز مبارزه با سانسور روز گرامی داشت انسانهایی است که برای دستیابی به آزادی اندیشه و بیان مبارزه می کنند. آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثناء برای همگان خواستی است که باید به قانون تبدیل شود، تا از این طریق حق به یغما رفته مردم به آنها بازگردد و در پرتو آن خلاقیت هنری و ادبی چنان و چندان به بار نشیند که شایسته مردم باشد، مردمی که بیش از 100 سال است برای آزادی و اندیشه و بیان در میدان حق‌خواهی حضور داشتند و تا به امروز تاوان‌های سنگین پرداختند. کمیته مبارزه با سانسور کانون نویسندگان ایران خواهان لغو همه روش‌ها و نهادهای سانسور و همچنین خواهان آزادی همه کسانی است که به سبب مقابله با سانسور و بیان آزادانه هنر خیش بازداشت و زندانی شدند. این کمیته از تمامی تشکل‌هایی که برای آزادی اندیشه و بیان تلاش می‌کنند می‌خواهد که از هر رایی که می‌توانند در گرامی داشت روز 13 آذر و حمایت از سانسور ستیزان بکوشند. کانون نویسندگان ایران، کمیته مبارزه با سانسور، 11 آذر 1389 خورشیدی. سه کشور غربی طرف مذاکره کننده با ایران با انتشار بیانیه مشترکی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از جمهوری اسلامی خواستند از رویکرد مقابله در پرونده هسته‌ای خود دست برداشته و در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای خود اعتماد سازی کند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا روز پنجشنبه گذشته با انتشار بیانیه‌ای نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین خواستار تلاش جمهوری اسلامی برای اعتمادسازی نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ای خود شدند. در این بیانیه که از سوی نماینده آلمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام قرائت شد، آمده است راه دیگری نیست جز اینکه جمهوری اسلامی فعالانه در جلب اعتماد نسبت به برنامه هسته‌ای خود بکوشد. این سه کشور عضو گروه 5+1 همچنین در بیانیه خود آوردند آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تصویری بسیار نگران کننده از رفتار تهران ارائه می‌دهد. در این بیانیه آمده است این گزارش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران همچنان به مسیر عدم همکاری و رویارویی ادامه می‌دهد. در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در گزارشی در برنامه هسته‌ای خود ایران یک بار دیگر نسبت به ابعاد نظامی احتمالی برنامه جمهوری اسلامی، البته در رابطه با برنامه اتمی، ابراز نگرانی کرده بود. در بخشی از این گزارش آمده بود که آژانس با استناد به اطلاعات موجود همچنان نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای احتمالی ایران در گذشته یا حال با مشارکت سازمان‌های نظامی شامل فعالیت‌های مرتبط با ساخت یک کلاهک هسته‌ای نگران است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش همچنین اضافه کرده بود شواهدی در دست است که نشان می‌دهد ممکن است برخی از این فعالیت‌ها پس از سال 2004 میلادی نیز ادامه داشته باشد. کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای یا دستیابی به قابلیت ساخت این گونه جنگ‌افزاراست. جمهوری اسلامی طبق معمول چنین اتهامی را رد کرده، اما در تازه ترین گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تصریح شده که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از ارائه توضیحات بیشتر درباره سالهای باقی مانده به ویژه درباره ماهیت احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای خود سر باز می‌زنند. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون با تصویب 4 قطعنامه تحریمایی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده و از ایران خواسته است که به فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود که قابلیت استفاده در تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای را نیز دارد پایان بخشد. پارلمان آلمان درباره نقض حقوق بشر در ایران بیانیه‌ای را صادر کرده است. این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته است که به شیوه‌های مختلف فشار علیه مردم خاتمه بده. جمهوری اسلامی از اعدام زنان واهمه ندارد، حتی به شنیترین شیوه ها یعنی سنگسار. سرنوشت سکینه آشتیانی از چند ماه پیش مدافعان حقوق بشر را نگران کرده است. پارلمان آلمان هم نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز داشت. نمایندگان پارلمان فدرال آلمان روز پنجشنبه گذشته در باره وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران گفتگو کردند. از چند ماه پیش سکینه آشتیانی در وحشت و اضطراب زندگی می کند. این زن به جرایمی متهم شده که در دادگاهی کارآمد و بی‌طرف به آنها رسیدگی نشده است. اگر او حتی بدترین گناه‌ها را نیز مرتکب شده باشد، سزاوار نیست که به سنگسار محکوم شود. مجازاتی وحشیانه که نه متهم بلکه مجریان باید از ارتکاب آن شرم کنند و بر خود بلرزند. اعلام صدور حکم سنگسار برای سکینه آشتیانی بیدرنگ با واکنش جهانی روبرو شد. در سراسر جهان مردم و دولت‌ها به جمهوری اسلامی اعتراض کردند. به نظر آنها رژیمی که خود را عضو جامعه بین‌المللی می‌داند و میثاق‌های رعایت حقوق بشر و احترام به حرمت و کیان انسانی را امضا کرده است، حق ندارد به چنین اعمالی دست بزند. برای نمایندگان پارلمان آلمان این نگرانی همچنان وجود دارد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم سنگسار سکینه آشتیانی را به سادگی به اعدام تبدیل کند، که باز هم با برداشت مدرن و متمدنانه از حقوق بشر مغایرت دارد. افزون بر پرونده خانم آشتیانی، نمایندگان پارلمان آلمان درباره سرنوشت 2 خبرنگار آلمانی که در تبریز دستگیر شدند نگران هستند. 2 خبرنگار آلمانی برای گفتگو با فرزند و وکیل مدافع خانم آشتیانی به ایران رفته بودند که به دست ماموران وزارت اطلاعات زندانی شدند. با وجود اعتراضات وزارت خارجه آلمان، این 2 خبرنگار همچنان در وضعیتی ناروشن به سر میبرند. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در ادامه سفرش به مناطق آسیای میانه و خاورمیانه پیش از ترک قرقیزستان در یک نشست مطبوعاتی نسبت به پیامدهای روابط این کشور با ایران هشدار داد. او به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران اشاره کرد و گفت انجام داد و ستدهای تجاری با ایران شما را با تحریم‌های روبرو خواهد کرد که جامعه بین‌المللی علیه ایران وضع کرده است. دولت آمریکا این هفته 10 شرکت و 5 شهروند ایران را به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌ها و رابطه داشتن با خطوط کشتیرانی و بانک ملت ایران تحریم کرد. دولت جمهوری اسلامی تحریم‌ها را غیرقانونی و بی‌فایده می‌داند. با این وجود اقدام شورای امنیت گسترش تحریم‌های یک جانبه آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا را علیه جمهوری اسلامی ایران در پی داشته است. وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد که قرقیزستان حق دارد با هر کشوری که خاص رابطه داشته باشد، اما به طور کامل از مزایا و مضرات روابطش هم آگاه باشد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در اوایل ماه نوامبر با سفر به پایتخت قرقیزستان بر توسعه روابط سیاسی، تجاری و فرهنگی بین دو کشور تاکید کرده است. روز گذشته 12 آذر ماه به نقل از سخنگوی پلیس استان بابل در عراق گزارش شد که در برخورد دو دستگاه اتوبوس مسافربری در نزدیکی 90 کیلومتری جنوب بغداد 16 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. علاوه بر 14 زائر ایرانی، دو شهروند عراقی نیز در این تصادف جان خود را از دست دادند. در این گزارش آمده است که بیش از 40 تن از زخمی‌های این حادثه از زائران عازم اماکن مذهبی بودند. رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم به نقل از نماینده سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی در عراق گفته است که اتوبوس سانحه دیده حامل زائران از استان تهران بود که از نجف برای زیارت اماکن مذهبی سامرا به این شهر سفر می کردند. او گفته است که هویت 10 تن از کشته شدگان معلوم شده، اما به علت شدت تصادف هنوز تمامی قربانیان سانحه شناسایی نشدند و به خصوص اینکه اسناد و گذرنامه های شماری از آنها در این حادثه از بین رفته است. شانزده نفر از زندانیان سیاسی طی نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی نوشتند که بازداشت ما در چارچوب تصفیه حساب‌های سیاسی است. جمعی از زندانیان سیاسی در ایران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستگیری و ادامه بازداشت خود شکایت کرده و خواستار رسیدگی این نهاد به مصوبه مجلس ششم در تعریف جرم سیاسی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس قرار دارد، در آستانه آغاز مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 و همچنین جمهوری اسلامی پیرامون پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به کشورهای غربی هشدار داد که وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران را فراموش نکند. توجه شما را به گزارش از رادیو فرانسه در این مورد جلب میکنم. تا چند لحظه دیگر. سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس قرار دارد، در آستانه آغاز مذاکرات 5 به علاوه 1 و ایران پیرامون پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به کشورهای غربی هشدار داده است که وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران را فراموش نکنند. در این بیانیه گزارشگران بدون مرز بیان نگران کننده از وضعیت آزادی بیان و مطبوعات و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران ارائه کرده و از 6 کشور طرف مذاکره با ایران می‌خواهد. به نوشته بیانی این سازمان، از مقامات ایرانی خواهان آزادی روزنامه نگاران و وب نگاران و همه زندانیان عقیدتی در ایران شوند. رضا معینی مسئول میز کشورهای فارسی زبان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس درباره بیانیه امروز می‌گوید: در روز دوشنبه مذاکرات کشورهایی که معروف به 5 به اضافه 1 هستند، یعنی کشورهای مذاکره کننده در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، مذاکراتشون رو با ایران آغاز میکنن. در این رابطه در تاریخ 21 اکتبر ما یک نامه‌ای به این وزرای خارجه نوشتیم و از آنها به عنوان نمایندگان جامعه جهانی خواستیم که مسائل و موضوعات آزادی‌های بنیادین در ایران و حقوق بشر را نیز در دستور این مذاکرات قرار دهند. آقای معینی، ممکنه بفرمایید که در حال حاضر پاسخی انتظار دارید؟ امیدوارید که پاسخ مستقیمی دریافت بکنید؟ ما وظیفه‌مون بود که این مسئله رو ترک کنیم. مسئله اصلی برای ما و دیگر سازمان‌های حقوق بشری در طی سال‌های گذشته و یکسر بر اون تاکید کرده این حقوق بشر، وضعیت آزادی بیان و مطبوعات در ایرانه. به این عنوان همین امروز این نامه رو که ما منتشر کردیم و در دسترس عموم قرار دادیم به همین دلیله که پاسخ باید در این جلسه داده بشه. باید جامعه جهانی به این امر توجه کند که مسئله آزادی ها، مسئله حقوق بشر، وضعیت زندانیان سیاسی در ایران ورای دیگر مشکلات و معضلات در جمهوری اسلامی نیست. آقای معینی، طبق معمول ما اطلاع داریم که به زودی مراسمی برگزار خواهد شد برای اعطای جایزه سالانه. ممکنه در مورد این مراسم توضیح بفرمایید؟ نام برنده ها که هنوز مشخص نیست، چون یک هیئت داوری تصمیم میگیره و رأیشون هنوز مشخص نشده، اما این مراسم هر ساله ماست که در ماه دسامبر، یعنی جایزه گزارشگران بدون مرز، که امسال هم در همین روزها برگزار میشود. و خب در میان این چیزی که به من مربوط میشه در رابطه با مسئولیتم، در میان نامیده شده ها برای جایزه یک روزنامه‌نگار ایرانی و یک روزنامه‌نگار افغان هم هستند که امیدوارم هر دو این جایزه رو برنده شن. ممکنه بفرمایید چند نفر در مجموع روی لیست هستند و این بخت رو خواهند داشت که احتمالاً جایزه رو به دست بیارن؟ گزارشگران بدون مرز هر سال به یک رسانه و به یک روزنامه‌نگار جایزه میده و به طور طبیعی از همه کشورها یک روزنامه‌نگار و یک رسانه معرفی میشه که این معرفی شدن بعداً در اختیار یک هیئت داوری بین المللی مرکب از روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان هستند که رأی خودشونو میدن. آقای معمر رضا معینی در پاریس، سپاسگزارم که به پرسش‌های من پاسخ دادید. دوازده سال از مرگ محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، محمد شریف، داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های معروف به قتل‌های زنجیری می گذرد. به این مناسبت رادیوی بین المللی فرانسه بخشی از مصاحبه‌های این رفتگان راه آزادی را که در سالهای گذشته ضبط و در آرشیو نگهداری شده با بزرگداشت یاد آنها مجدداً منتشر کرده است. از میان برنامه‌هایی که در زمان حیات این جان باختگان در راه آزادی تهیه و در بایگانی رادیو فرانسه حفظ شده و همچنین از برنامه‌هایی که در پی قتل آنها به یادشان فراهم کرده بودند، چند برنامه برای شما رادیو فرانسه برگزیده است که ما بخشی از اونا برای شما پخش میکنیم. اما قبل از اون کانون نویسندگان ایران در آستانه 12 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بیانیه‌ای را صادر کرده است. در این بیانیه آمده است که اکنون همگان می‌دانند که قتل‌های سیاسی سال 77 موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای جریانی برای حذف فیزیکی دگراندیشان و آزادی خواهان بود. این جنایت با قتل ددمنشانه فعالان سیاسی داریوش فروهر و پروانه اسکندری آغاز شد و با روبودن و خفه کردن دو یار سربلند کانون نویسندگان ایران محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به اوج رسید و برای جانیان آدمکش چیزی جز نفرت و خشم مردم ایران و جهانیان در پی نداشت. چنان که از آغاز انتظار می رفت، این قتلا سراسر ایران را به لرزه در آورد، پرده از بسیاری از مرگ‌های مشکوک دیگر برگرفت. روزنامه نگاران و نویسندگان و مورخان و فعالان اجتماعی و سیاسی را به بازنگری در تاریخ قتلا و سرکوب‌های دو دهه پیش از آن واداشت و دانشجویان و فریختگان را به دادخواهی طلبید. هنگامی که پرده اندکی کنار رفت، آشکار شد که عاملان خوناشام در گذشته نه چندان دور از ریختن خون ده ها آزادی خواه دیگر همچون زنده یادان احمد میرعلایی، غفار حسینی، حمید حاجیزاده، پیروز دوانی، مجید شریف و دیگران حراسی به دل را نداده بودند. اما طی سالهایی که از این جنایت می گذرد، نه تنها ابتدایی ترین خواستای انسانی نادیده گرفته شد، بلکه با سرکوب و دستگیری و حبس و سانسور فضایی سربی بر جامعه حاکم کردن و گوی سبقت را از خود کامگان قرون وسطایی رو بودن. اکنون اعمال زور و سرکوب شیوه رایج در چارگوشه کشور است. یورش به خانه ها، دستگیری های گسترده، دادگاه های عدالت ستیز و محکومیت های طولانی ابعادی وسیع می‌یابد. بسیاری از منتقدان اجتماعی بدون ارائه کوچکترین مدرکی در زندان ها به سر می‌برند و کار به جایی رسیده است که وکلای مدافع حقوق زندانیان سیاسی نیز دستگیر و زندانی می شوند. ولی افسون بر آنچه گذشت، پدیده قتل‌های زنجیره‌ای حدیث دیگری نیز دارد که از لزوم عزم و اراده نیرومندتر آزادی خواهان برای ریشه‌کنی آن حکایت می کند. در آغاز تصور می شد تنابی که سرکوبگران آدمکش به گردن مختاری و پوینده انداختن به دست و پای خودشان پیچیده است و چندی نمی گذرد که آمران و عاملان این قتلا به سزای عمل ننگین خود می رسند. چنین نشد. از یک سو سعید امامی را از میان بردن و با صدور قرار موقوفی تعقیب و بدین سان حذف همه اقرارهای او از پرونده، رابطه بالا و پایین در آمریت و اجرای این قتلا یک سره گسسته شد. سپس پرونده را از طول و عرض و ارتفاع از بین بردند و سرانجام مشتی عوامل اجرایی خردپا را به محاکمه‌ای کشیدند که جریان دادرسی آن ماهرانه از پیش تعیین شده بود و سرانجام ناصر زرافشان یکی از وکلای خانواده‌های قربانیان محاکمه و به جرم دفاع از موکلان خود به 5 سال زندان محکوم شد. اما از سوی دیگر، و این همان حدیثی است که باید باز گفته شود و مورد تأکید قرار گیرد، در فضای فروکش سریع اعتراض و التهاب مردم بر بستر ناتوانی به اصطلاح طلبانی که نخست برای جرایی این قده سرطانی عزم جذب کرده بودند اما در نهایت عقب نشستند، آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ای تنابی را که موقتاً به دست پایشان پیچیده بود باز کردند و دست به کار تدارک توطئه‌های تازه بر ضد آزادی‌خواهان شدند که کشتار سال گذشته جوانان در کهریزک از آن جمله است. را افتادن چند باره ماشین قتل‌های زنجیره‌ای و تکرار چرخی کشتار آزادی‌خواهان این حقیقت را یادآوری می‌کند که بهای آزادی در این سرزمین همچنان سنگین است و زدودن ننگ آزادی کشی از جامعه ما عزم و اراده به مراتب نیرومندتر مردم آزادی خواه را می طلبد. کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی داشته یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و اعتراض به محرومیت خود از برگزاری مراسم بزرگداشت برای این دو عزیز، همچون گذشته خانه معرفی و محاکمه آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ای، آزادی همه زندانیان سیاسی و حذف سانسور از تمامی زمینهای اجتماعی و فرهنگی و تأمین آزادی اندیشه و بیان برای همگان است. کانون نویسندگان ایران 11 آذر 1389 خورشیدی. یادآوری میکنم که قرار بود روز جمعه 19 آذر ما ساعت 2 بعد از ظهر در گورستان امامزاده طاهر کرج همراه با خانواده‌ها و یاران گرد هم بیایند و آرامگاه این جان باختگان راه آزادی را گلباران کنند. روز جمعه 19 آذر ما ساعت 2 بعد از ظهر. یاد همه این عزیزان گرامی باد. نخستین گزارش در مورد محمد مختاری در آینه یادها. محمد مختاری، شاعر، نویسنده، منتقد و پژوهشگر پرکار و یکی از مبارزان راه آزادی قلم و بیان نیز در سن 53 سالگی جان خود را بر سر آرمان خیش گذاشت. محمد مختاری آفریننده 15 کتاب در عرصه شعر، نقد ادبی و ترجمه بود و در تمامی این زمینه‌ها خوش درخشید. محمد مختاری که در 30 مهر ماه سال جاری میهمان ما در برنامه در قلمرو شعر فارسی بود، در پرسش به این پاسخ که شعر کارکرد و هدف غایی آن چیست، شاعر چیست و وظیفه‌اش کدام است، گفت: شعر یه نوع آرمان شهره که در زبان و در اکنون تحقق پیدا میکنه، چون که کیفیتی از تازگی و نویست، بخصوص در موقعیت امروز که به طور وسیع و به طرز شدیدی دچار روزمرگیه. شاعر کسیه که به رغم واقعیت‌های نابسامان، به رغم مشکلات و دردها و رنجها و حتی فجایع و روزمرگی‌ها، هوشمندانه در طی ساختن و نو کردن هم اکنونه. کار شاعر نه لمیدن بر گذشته، نه تسلیم به روزمرگی است و نه رشد بردن به آینده، بلکه میخواد هم اکنون رو از کیفیتی سرشار کنه که میتونست داشته باشه. از اون چه که غایبه یه چیز رشک‌انگیز درست نمی‌کنه شاعر و به اون چه هم هست تن در نمیده و از اون چه هم که بوده فاصله میگیره. به این ترتیب شعر گشایش یک افقه، یه طرز نگاهه. این طرز نگاه، این جهان دیگری رو ترک کردن، طبعا معطوف به تنوع و کثرت، در نتیجه با موقعیت‌ها، با موانعی که بخوان آدم رو، زبان رو، زندگی رو محدود بکنن یا به متحد و شکلی هم نواختی تقلیل بدن در میفته. به همین دلیل که ما میگیم شعر همیشه در گروه آزادیه و مخالف سانسوره. محمد مختاری از این پس در شعر و در دیگر آثارش با ما خواهد بود. با هم به بیخوابی شعری با صدای شاعر گوش می سپاریم. چه فرق می کرد زندانی در چشم‌انداز باشد یا دانشگاهی، اگر که رؤیا تنها احتلامی بود بازیگوشانه. تشنج پوستم را که می شنوم سوزن سوزن که می شود کف پا، علامت این است که چیزی خراب می شود. دمی که یک کلمه هم زیادی است، درخت و سنگ و سار و سنگ سار و دار سایه دستی است که می پندارد دنیا را باید از چیزهایی پاک کرد. چقدر باید در این دم جامان تا تحلیل جسم حد زبان را رعایت کند؟ چه تازیانه کف پا خورده باشد، چه از فشار خونی موروث در رنج بوده باشی، قرار جایش را می سپارد به بیقراری که وقت و بیوقت سایه به سایه، رگ به رگ دنبالت کرده است تا این خواب. تظاهرات تورم را طی می کنم در گذر دلالان، سر چهار را صدای درش می پرسد ویدئو مخرب تر است یا بمب اتم. مسیح هم که بیاید انگار صلیبش را باید حراج کند. صدای زنگ فلز در دندانهای طلا و خارش کپک در لاله های گوش، نصیب نسلی که خیلی دیر رسیده است. نه سینما و نه مهمانی در تاریخ، هجوم کاشفانی با تأخیر حضور، هزار کس می آیند و هزار کس می روند و هیچ کس هیچ کس را به خاطر نمی آورد. صدا همون که می شنوی نیست، سگ از سکوت به وجد می آید و دوز بر سر بام بلند سما می کند با ماه. زبان عزیزتر است اکنون یا دهان، که سنگ راه دهان را هزار بار تمرین کرده است. صدا که می شکند، حرف که چرک می کند، جمله ها که نقطه چین می شوند، پیری یا بچه‌ای که خود را می کشد، تازه معنا روشن می شود. سگی که می افتاد در نمکزار و این نمک که خود افتاده است. خلاف رأی اولوالالباب نیست که ماه رنگ عوض کرده باشد یا شب مثل آزادی زنگ زند. گچ سفید جای سرت را نشان می دهد که چند سالی انگار در اینجا می نشسته ای و رد انکارت افتاده است بر دیوار یا شاید نقشی مونده است از تسلیمت. گذاری اصلا ناتمام و تازه این بیتابی که هیچ چیز آرامش نمی کند، در التهاب درهایی که باز می شوند و درهایی که بسته می شوند، کتابهایی که باز می شوند و دستهایی که بسته می شوند و دستهایی که سنگها را می پرانند و سارهایی که از درختها می پرند، درختهایی که دار می شوند، دهانهایی که کج می شوند، زبانهایی که لالمانی می گیرند. صدای گنگ و چشمنداز گنگ و خواب گنگ و هم همه که می انبوهد می ترکد رؤیا که تکه تکه می پراکند، دانشگاهی که حل می شود در زندانی و چشمندازی که از هم می پاشد، خوابی که می شکند در چشم و چشم که میخ می شود در نقطه و نقطه که می ماند منگ در گوشه ای از کاسه سر که همچنان قلب میخورد، قلب میخورد، قلب میخورد. به احترامش بر میخیزیم و یادش را گرامی میداریم. آنها می‌خواهند در آخرین لحظه وقتی فشار تناب راه را بر نفسم بسته است، با کینه‌ای که راه می‌یابد بر چشمانم وارد بدنم شوند تا من در خشمی مرده و در حسی تلخ نسبت به جهان تسلیمشان شوم و آن وقت وجودم بخش ناچیزی از آنها را به خود بگیرد. اما من از چشمه زلال اندیشه مردم نوشیدم، من که به گیاه و انسان نظاره کردم، هرگز با کلمات آنها سخن نخواهم گفت و هرگز با نگاه آنها به جهان نگاه نخواهم کرد. این نسیم خاکسار است که در خیال در کنار محمد مختاری قرار گرفته است و آخرین سخنان او را برای من روایت می کند. یک سال با چند روز بیش و کم از قتل فجیع پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده می گذرد. اندیشمندان و نویسندگانی پیش از آنها و انسانهایی کم آوازه تر پس از آنها در خاموشی مرگی فرمایشی فرو رفتند. علی‌رغم ابراز اراده‌ای که در آغاز این فاجعه بر پیگیری قتل‌ها به گوش رسید و علی‌رغم تلاش روشنگرانه بسیاری از مطبوعات در ایران، هنوز به صراحت آشکار نشده است چه کسانی فرمانده و چه افرادی فرمانبر این احکام خونبار بودند. اما پیام، نگاه، اندیشه و گفتار قربانیان این قتل‌ها راه درازی را در ذهن مردم پیموده است. در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب با اشاره به نوشته‌ها و از زبان مریم حسین‌زاده مختاری و سیما صاحبی پوینده، از محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو نویسنده و دو حلقه از زنجیر قربانیان قتل‌های پاییز 77 یاد خواهیم کرد. همچنین از مجید شریف، نویسنده‌ای که شرایط مرگش همچنان در حاله ای از ابهام و شک قرار دارد. محمد مختاری شاعر، نویسنده و منتقد ادبی را میتوان در این حال کالبد شکاف رفتارها و باورهای اجتماعی خواند. او بست تفکر انتقادی و فرهنگ پرسیدن و چرا کردن و درک حضور دیگری را هدف خود قرار داده بود. همسرش مریم حسین‌زاده درباره مختاری میگوید: محمد مختاری در زمینه نقد جامعه‌اش و فرهنگی کارهای بسیاری کرده. کتاب تمرین مدارا ماحصل زحمتیه که 20 سال مختاری کشیده و فرهنگ یک ملت رو زیر و رو کرده و از دل اون مدارا فرهنگ گفتگو رو بیرون کشیده و این دستاوردی هستش که من فکر میکنم طی این 20 سال به آسونی هیچ کس به این شکل نمیتونه به اون برسه. علاوه بر اینها خود شخصیت محمد به لحاظ رفتار اجتماعیش و فرهنگیش خیلی قابل توجهه، به خاطر اینکه اون بسیار عمیق بود در نوع نگاه کردنش به مسائل فرهنگی شاید میتونم بگم متعادل ترین انسانیه که من در طول زندگیم باهاش روبرو شدم، به خاطر اینکه محمد هیچ وقت دچار احساساتی گری یا از این قبیل نمیشد و سعی میکردش که با تعادلی که درونی شده بود برای این مرد به زمانه و مسائل اجتماعیش و به شعرش فکر بکنه و اینا رو همزمان با هم پیش میبرد. خیلی کم پیش می اومد که من ببینم محمد این تعادلش رو از دست داده. یه لحظات سختی تو زندگی همه هست و محمد هم این لحظات رو داشت، بسیار داشت، ولی همیشه با اون تعادل نگاه می کرد و تصمیم می گرفت و همیشه درست‌ترین تصمیم رو حتی تو جلساتی رو که کانون داشته و در مورد چه منشور، چه مجمع عمومی، چه مسائل ریز دیگه‌ای که کانون داشته، معمولاً حرفی رو که می‌زد خیلی سنجیده بود و همه این اقشار و گروه‌ها و نظریات رو در بر می‌گرفت و پذیرفته می‌شد. محمد سالای 61 تا 63 زندان بود، اواخر 63. تو این دوره به هر حال همون مسئله کانون بود، به خاطری که محمد یه نوع استقلال رو تو مسائل اندیشگی و سیاسی دنبال میکرد و اعتقادش بر این بود که نویسنده باید از قلمش دفاع بکنه و این قلم مسئولیت داره برای نویسنده، شاید مسئولیتش هست چندین حزب و گروه و دسته بیشتر باشه. سالایی که تو زندان بود سالای سختی بود. به هر حال ما 6 ماه اول که بی خبر بودیم، البته به ما گفتن که انفرادی هست، ولی خب بعد از اون اجازه ملاقات دادن و خب این مدت بسیار سختش بود. بعد از اون هم هیچ دادگاهی تشکیل نشد، محاکمه صورت نگرفت. یه روز بردن و یه روز گفتن که شما میتونین بریم. به هر حال عدم حضور محمد مختاری هم در کانون نویسندگان، هم در زندگی خانوادگی و هم در موقعیت فرهنگی اجتماعی یه جامعه ما، به گمان من و به گمان تمام فرهنگ دوستان، و یک ضایعه است که قابل جبران نیست. و من فکر میکنم به هر حال این بار رو دوستان دیگر و اندیشمندان فرهنگی دیگر باید به دوش بگیرن. وظایف هر کدوم ما به سهم خودمون، چه من که خب به هر حال هم ذهنی های متفاوت و زیادی باهاش داشتم در طول این 26 سال، چه نویسندگانی که الان باید کانونی مستقل ایجاد بکنن و چه فرهنگ دوستان و جامعه شناسان و به هر حال حتی شعرا، بار سنگینی رو بعد از محمد ما هر کدوم به نوعی به دوش داریم. در پاییز 77 در صبحگاه یکی از روزهای آخر آبان، مجید شریف، نویسنده، مترجم و نواندیش دینی، برای پیاده روی از خانه بیرون رفت و یک هفته بعد پیکرش را در پزشکی قانونی یافتند. برخی مرگ او را حلقه ای از زنجیره قتل‌های سال اخیر می‌دانند. بعضی از دوستانش از او نقل می‌کنند که مورد تهدید مسئولان امنیتی قرار گرفته بود. به هر حال مرگ او هیچگاه در هیچ پرونده رسمی به جریان نیفتاد، حتی جریانی کند. مجید شریف در پاییز 77 48 سال داشت. تحصیلات دانشگاهیش در فیزیک نظری بود، ولی در زمینه تفکر مذهبی، فلسفی و سیاسی مؤلف و مترجم آثار بیشماری است و مدتی مسئولیت دفتر تدوین و تنظیم آثار دکتر علی شریعتی را به عهده داشت و در نشریات ایران و خارج از ایران بیش از 100 مقاله در حوزه سیاست، دین و اجتماع نوشته است. علی فیاض، پژوهشگر در سوئد و یکی از نزدیکان مجید شریف، درباره اش چنین میگوید: تا اونجا که به جهتگیری فکری و سیاسی زنده‌یاد مجید شریف باز میگرده، جهتگیری فکری و سیاسیشون حکایت از اعتقاد، دلبستگی و وفاداری عمیق نسبت به مبانی ارزشی و فکری انسانگرایانه، آزادیخانه و عدالت جویانه داره. از جمله مسائلی که ایشون این اواخر بهش رسیده بود و به نظر من یک جهش فکری در نگاه ایشون باید به حساب بیاد، گرایش ایشون به اندیشه انتقادیه. دکتر شریف به نظر من یکی از خصوصیات برجستش همین دگرگون شدن فکر و اینکه در جا نموندن از لحاظ فکری و سیاسی بود و در این یکی دو سه آثاری که نوشتن در این اواخر توی خارج و حتی توی مجله ایران فردا هم که مقاله به نام شریعتی اندیشه ناتمام دقیقاً روی همین موضوع انگشت گذاشته بودن که الان میبایست با همه پدیده های فرهنگی اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژیک یک نگاه انتقادی بشه، یک نوع بازبینی و بازنگری، و روی این خیلی تاکید داشت و من فکر میکنم اگر شرایط مساعد بود و میشد دو تا از آثار ایشون رو که توی خارج چاپ شدن، یکی همون در واقع ضرورت بازاندیشی مبارزه سیاسی و یکی هم سری در قلمرو درون، من فکر میکنم این دو اثر اگر شرایط مساعد بود و در ایران چاپ میشد از جنبه اندیشه انتقادی میتونست نقش بسیار تعیین کننده ای داشته باشه و میتونست تأثیری روی روشنفکرانی که الان در جامعه ایران فعال هستند و در جستجوی راهی برای گریز از این شرایط هستند بذاره. و ایشون طبیعتاً یکی از محورهایی رو که خیلی روش تکیه میکرد باید با اون برخورد بشه چالش سنت بود. تأکید هرچی بیشتر بر مبانی فکری نسبی گرایی داشت. با همه اینها ایشون متأثر از اندیشه و تفکر دکتر شریعتی بود و هیچگاه این گرایش رو و یا این جاذبه‌ای که در او شریعتی ایجاد کرده بود از دست نداد و همیشه او رو پیشگام خود می‌دانست. اما نگاه او به شریعتی هم یک نگاه به نظر من بسیار پویا و متأثر و برخاسته از همون اندیشه انتقادی بود. متأسفانه جامعه ایران باز بنا به گرایشات سنتی و تجارب صدها ساله انسان‌ها هنگامی ارزش پیدا می‌کنند که جان خودشون رو از دست دهند، حال یا به نوعی قربانی می‌شوند و مظلوم می‌میرند، بقولن شهید می‌میرند، و یا اینکه به نوع دیگری. مجید شریف در کار شعر نیز زبانی گویا داشت، از جمله در این قطعه: ز دست غیر نالیدن طریق اهل معنا نیست، درون خیش باید جست هر دردی و درمانی، به پای عزم باید کوفت هر راه بسی دشوار، به دست عشق آسان کرد هر قلب پریشانی. هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. اینها شعارهایی بود که در مراسم به خاک سپاری محمد جعفر پوینده و محمد مختاری به روی پلاکاردها نوشته شد. ماده سوم و پنجم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوینده، یکی از آخرین ترجمه های او که برای خوانندگان ایرانی پیام آور لوکاچ، باختین و گلدمن بود. سیما صاحبی پوینده از همسرش چنین میگوید: محمد جعفر پوینده بیش از اون که یک مترجم باشه یک متفکر اجتماعی بوده. مترجمی نبود که هر چیزی رو ترجمه کنه، آثار افرادی رو ترجمه میکرد که جز متفکران بزرگ جهان بودند. گاه متونهای سخت دشوار فلسفی اجتماعی رو برای ترجمه انتخاب میکرد که خیلی مترجمای پیر و کارکشته ما جرأت نزدیک شدن به چنین متونی رو نداشتن، و گاه مجبور بودش به علت تعهدی که در ارائه درست کار داشت یک متن رو با سه زبان مقابله کنه، و بعضی از مباحث رو به دلیل رسالت مهم اجتماعی که برای خودش قائل بود ترجمه میکرد، مثل کتابهایی که در زمینه حقوق بشر و یا مسائل زنان ترجمه کرد. او قبل از اون که کتابی رو از یک متفکر بزرگ ترجمه بکنه، ابتدا تمام آثار و متفکر رو ماها و بلکه سالها میخوند، به جوهره تفکر اون متفکر مسلط میشد. او خودش دوست داشت که در زمینه آثار متفکران دست به تحقیق بزنه، ولی همیشه غم نان نمیذاشت که زندگی تحقیقی رو که نیازمند یک کار مداوم و تأمین مالی حداقل برای چند ساله هست انتخاب بکنه. او آثار گلدمن و لوکاچ رو از این رو سلوحه کارهای خودش قرار داده بود، زیرا این متفکران رو جز متفکران جامعه الاطراف میدونست، متفکرانی که ویژگی عمده اونها این بود که آثارشون تمام ابعاد رو در بر میگرفت. هم در عرصه ادبیات کار کرده بودند، هم در عرصه فلسفه، هم در عرصه جامعه شناسی شناخت و سیاست و هم در عرصه نقد ادبی. جعفر در عرصه کارش واقعا خستگی ناپذیر بود. روزی 20 ساعت کار میکرد و فقط 3-4 ساعت میخوابید و وقتی من بهش میگفتم که چگونه میتونی اینقدر کار بکنی، میگفت من بچه کویرم، در کویر شاید روزها باید کار کنن و به عمق زمین برن تا به آب برسن. او زندگیش همواره اینجوری بود که احساس میکرد عمرش خیلی کوتاهه و وقتش تنگ و کارهای زیادی که باید انجام بده، بنابراین هیچ موقع وقت رو تلف نمیکرد و به هر روز عمرش طوری برخورد میکرد که انگار آخرین روز عمرشه و باید کاری رو به پایان برسونه. بعد از بود سخت کوشی، جعفر یه بود دیگه شخصیتی هم داشت و اون تعهدش بود. او نسبت به انسانیت، نسبت به جامعه و کارش دچار تعهدی وسواس‌گونه بود. در مقاله از انسان منفعل و سازشکاری او به عنوان بیماری ناانسان شدن نام میبره و در جای دیگه هم میگه که من هیچ حد و مرزی برای توانایی انسان جدا از محدودیت‌هایی که زمانه براش ایجاد می‌کنه و محدودیت‌های فردیش قائل نیستم. او در زمینه کارش هم واقعاً متعهدانه رفتار می‌کرد. گاهی برای پیاده کردن سبک یک نویسنده و یا برای یافتن واژه‌ای که مناسب باشه و رنگ و بوی فارسی داشته باشه، شاهد بودم که روزها و ساعت‌ها وقت صرف می‌کنه و برای صحت متونی که واقعاً ارزش ماندگار داشتن، متن رو با 3 زبان مقابله می‌کرد. یک بُعد سومی هم شخصیت جعفر داشت و اونم بود آرمان خواهیش بود. او فقط یک نویسنده و مترجمی نبود که نسبت به جامعه پیرامون خودش بی تفاوت باشه. عضویتش در کانون نویسندگان ایران و تلاشی که برای ایجاد یک تشکل صنفی برای نویسندگان میکرد بخشی از بود آرمان خواهی شخصیت جعفر بود. او مدافع پیگیر آزادی بی قید و شرط بیان بود. می گفت که هنرمند باید آزاد باشه تا بتونه بی هیچ قید و شرطی اثرش رو خلق بکنه، منتشر کنه و به این ترتیبه که آفرینش فرهنگی و ارتقای فرهنگی روی میده. در حقیقت جعفر جونش رو بر سر همین گذاشت. الان یک سال از مرگ جعفر میگذره و در این یک سال متاسفانه صدای ما به گوش مسئولان نرسید و هنوز هم قتل همسر من همچون قتل‌های دیگری که در پاییز 77 اتفاق افتاد در پرده از ابهام وجود دارد. من صحبتم رو با یک شعر از شاملو به پایان میرسونم. ما با نگاه ناباور فاجعه را تاب آوردیم، تنهایی را تاب آوردیم و خاموشی را، و در اعماق خاکستر می تپیم. این یادواره را با جمله ای از محمد جعفر پوینده که در توضیح نگرش باختین نظریه پرداز رمان مدرن نوشته است پایان می بریم. می گوید هنوز هیچ چیز قطعی در جهان رخ نداده و پس این کلام درباره جهان هنوز گفته نشده. جهان باز و آزاد است، همه چیز هنوز در راه است و همیشه در راه خواهد بود. روزی یه گل آدم برفی رفتن به جنگ خورشی باز یکی خواب ما رو از تو ترانه خرزن جای قرم معلم گردن ما رو برزن چه باجه ها طلب شد چه گریه ها حلر رفت ستاره در به در شد مطمئن شکست من رفت چه باجه ها طلب شد چه گریه ها حلر رفت ستاره در به در شد مطمئن شکست من رفت مطمئن شکست من رفت Let's go.